بأن يغسل الوجه أولا، ilk başta yüzü yıkamaktır. ثُمَّ الْيَدَيْنِ sonra iki eli. ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّأْسَ sonra başı meshetmektir. ثُمَّ يَغْسَلُ رِجْلَيْهِ sonra da يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ sonra da iki ayak yıkamaktır. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın şu sözünden dolayı يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اِلَى الصَّلَاةِ namaza kalktığınız zaman فَغْسِلُوا yıkayın وُجُوهَكُمْ yüzünüzü وَاَيْدِيَكُمْ وَاَلَّنْزِ اِلَى الْمَرَافِقِ dirseklere kadar وَمْسَحُوا meshedin بِرُؤُوسِكُمْ başlarınızı وَاَرْجُولَكُمْ ve ayaklarınızı yıkayın اِلَى الْقَعْبَيْنِ topuklara kadar وَالنَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem رَتَّبَ tertip yaptı رَتَّبَ الْوُدُوهَ abdeste tertip yaptı رَتَّبَ الْوُدُوهَ abdesti ne yaptı? Düzenli. رَتَّبَ ne demek? Bir şeyi düzenlemek, öyle değil mi? Sırayla tertip etmek, öyle mi? Evet. عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ bu keyfiyet üzere وَقَالَ dedi هَذَا وُدُوعٌ bu abdest لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً اِلَّا بِهِ Allah-u Teala bu namazı ancak bu abdest ile kabul eder. رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَ ravisi İbn-i Mace onu İbn-i Mace rivayet etti. Ravisi İbn-i Mace değil. Yani hadis nerede? Hadis İbn-i Mace'nin sünneninde. Evet. Ve onun dışındakiler. Şimdi normalde abdest azalarının yıkanmasıyla alakalı İşte önce ellerin yıkanması, sonra işte yüzün, sonra tekrar ellerin dirseklerle beraber, sonra başın meshedilmesi, sonra ayakların yıkanması şeklinde. Bu tertip üzere yapılması farz mıdır? Yani böyle yapılmadığı zaman abdest batıl mı olur? Yoksa böyle yapmak efdaldir de yapılmasa da olur mu? Çünkü biz bir şeye farzdır dersek, eğer bu farziyet bozulursa o zaman o abdest ne olur? O abdest olmaz. Bir daha baştan o abdestin ne yapılması lazım? Alınması lazım. Mesela örnek veriyorum, biz diyoruz ki yüzleri yıkamak farzdır. Öyle mi? Yüzü yıkamak. Adam yüzünü yıkamasa abdeste, abdesti bitirse, öyle mi? Bu adamın ne yapması lazım? O yüzünü yıkamadığı müddetçe o abdest ne değil? O abdest sahih değil. Neden? Çünkü abdest namazın yüzü yıkamak abdestin farzlarından. Ama mesela diyelim ki örneğin kulaklara su çalmak veyahut da kulaklara demeyelim de mesela kulakların dışına su çalmak gibi. Şimdi bu ne? Bu olmasa da abdest olur mu? Olur. Ama bunun yapılması nedir? Bunun yapılması efdal olandır. Bu yapılmasa da olur. Lakin bunun yapılması nedir? Lakin bunun yapılması efdal olandır. Şimdi tertip de aynen böyle. Yani abdeste tertip farz mıdır? Yoksa abdeste tertip sünnet midir? Yani olsa güzel olur ama olmasa da olur. Adam önce ayağını yıkadı, sonra tuttu yüzünü yıkadı, sonra saçını meshetti, sonra ellerini yıkadı mesela. Böyle bir abdest olur mu? Yani sıranın, ayette gelen sıranın bozulmasıyla. Şimdi bu konuda ihtilafın menşei şurası. Bu ayeti kerimedeki vav harfi. Tertip farz değildir diyenler, kişi karışık da abdest alabilir diyenler, ayetteki vav tertibi gerektirmez diyorlar. Yani vav atıf harfidir, lakin tertibi gerektirmez. Öyle mi? Hani atıf harflerinden bazısı vardır, tertibi gerektirir, bazısı gerektirmez. Yani önce elinizi sonra falan demiyor Allah. Elinizi ve yüzünüzü, işte yüzünüzü ve ellerinizi, başınızı ve ayaklarınızı diyor. Onun için diyorlar buradaki vav, tertip vavu olmadığından, yani tertip için olmadığından dolayı böyle bir şey gerekmez diyorlar. Bir grup alim de diyor ki, birincisi diyorlar, Araplar diyorlar, neziri nezirinden ancak bir faideden dolayı ayırırlar. Ne demek bu? Burayı iyi dinleyin. Mesela bu ayet-i kerimeye dikkat edin, yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın, başınızı meshedin, ayaklar tekrar yıkanıyor. Bak dikkat edin. Yüzü yıkayın. Eli yıkayın, başı mesedin, ayakları yıkayın. Burada hangisi sırıtıyor? Başı mesetmek. Yıka yıka yıka, ortada bir tane mes var. Şimdi atfediyoruz ya sürekli üst üste. Ha, ne oldu bak, birbirinden ayırdık. İki tane yıkamayla bir tane yıkamayı ayırdık. Araya ne koyduk? Araya bir tane mes koyduk. Diyorlar ki, Araplar neziri nezirinden, yani benzeri benzerinden ancak bir faideden dolayı ayırırlar. Yani eğer sürekli atıf yapılıyorsa, araya da bir şey sıkıştırılıyorsa, bunun mutlaka bir faydası vardır. Yani bu Araplar, Arap lügatında boş yere yapılan bir şey değil. Ha, burada fayda ne olabilir diyorlar. Yani burada bir fayda görünmüyor. Tek bir fayda var, o da tertiptir diyorlar. Yani tertibe dikkat çekmek için hani fayda burada tertiptir diyorlar. Lakin tabii bu cümle tek başına delil olabilir mi? Yani bir şeyin farziyetine, haramlığına falan hüküm vermek için ne olmaz? Delil olamaz. Yani bu tek başına delil olamaz. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabe sürekli abdestlerini tertip üzere alırlardı. Peygamberimizin bunun dışında abdest aldığı da ne değil? Vaki değildir. Ve İslam tarihi boyunca da insanlar bunu devam ettirmişler. Genelde abdest ne yapılmıştır? Genelde abdest ayet-i kerimede sıralandığı üzere, tertip üzere alınmıştır. Ondan dolayı da nedir? Abdestin tertip üzere alınması gerekir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Es-sâdisu 6. El-muvâlatu. El-muvâlatu. El-muvâlatu muvâlattır. Ve hiye en yekûne olmasıdır. Gâstul e'dâi uzuların yıkanması. El-mesfûreti zikredilen. Mutevâliyen peş peşe yıkanmasıdır. Evet. Bi haysu şöyle ki la yafsile girmeyecek. La yafsile ayrılmayacak değil mi? Ayrılmayacak. Beyne gâsli odvin bir uzvu yıkadığın zaman bir uzvu yıkamanın arasına ve gasl el adu allazi qablahu ve ondan önce yıkanmış olan azanın arasına girmeyecek, fasıla girmeyecek. Bel bilakis yutabi'u peşinden gelecek. Ha, tabi kılacak. Tabi kılacak. Gasl el a'da'i a'da'il vahidi til vel ahara ahari. Bir diğerinin arkasından gelecek. Evet, bir guslün, bir azanın yıkanması bir sonraki azanın hemen akabine tabi olacak. Hemen peşinden gelecek. Evet. Hasbil imkani. İmkan dahilinde. Ha. Bir de ne var? Bir de muvalat var. Muvalat ne demek? Muvalat da kişinin abdeste tertip üzere olan adaları birbirinden araya fasıla koymayacak şekilde yıkanmasıdır. Yani mesela diyelim adam gidecek, elini yıkayacak, peşine yüzünü, peşine elleri, peşine saçını, peşine ayağını yıkayacak bu şekilde. Yani adam diyelim gitse lavaboda elini yıkasa, sonra yüzünü yıkasa, sonra gelse biraz otursa burada bir yarım saat, sonra gidip dirseklerine kadar kolları yıkasa, sonra üst kata çıktığında da ayakları yıkasa, sonra gelse namaza dursa. Bu abdest olur mu? Yoksa bu abdest nedir? Yoksa bu abdest olmaz mı? Mesela örneğin diyelim içinizde çok aşırı tembel olan bir tip var. Sabah uyandığında gidiyor elini yüzünü yıkıyor ya, misal saat 7 gibi 8 gibi. Öğle namazı okunduğu zaman ya diyor ben zaten elimi yüzümü yıkamıştım. Bir de elimi yüzümü yıkamaya gerek yok. Şu kolları bir şey yapalım. Şu kolları bir nedir ismi? Yıkayalım. Bir de saçı mesedi bayağı da bir su dökelim. Tamam olsun bitsin. Hele bir de zaten abdest alıp çorap veyahut da mesle giymişse üzerine değil mi adamın keyfine? Böyle bir abdest olur mu yoksa olmaz mı mesela? Ha, onu söylüyor yazar. Bazı alimler demişler ki illaki muvalat olmasına gerek yok. Yani muvalat şart değil demişler. Bazı alimler de demişler ki hayır demişler, muvalat şarttır demişler. Yani muvalat olmazsa bu iş olmaz demişler. Şimdi burada iki tane hadis var. Yani bu konuyla ilgili ileride de dikkat inşallah okuma, geniş çaplı araştırma yaparsanız şuna dikkat edin. Bu konuda iki tane hadis var. Adamın biri abdest alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu adamın abdest aldığı zaman ayağında su değmeyen bir mıntıka olduğunu fark ediyor. Ayağında su değmeyen bir mıntıka olduğunu fark ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam adama diyor ki اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُدُوءَكَ Müslüm'de. Dön, abdestini güzelleştir. Dön, abdestini güzelleştir. Şimdi burada eğer Bir de ikinci bir hadis var, sünenlerde geçen. İkinci bir hadis var. Halid ibn-i Ma'dan hadisi. Yani aslında ihtilafın üzerine dönmüş olduğu nokta burası. Peygamberimiz bu arada bir adamın ayağında tırnak kadar su değmeyen bir yer gördü. Dedi ki adama, اِرْجِعْ فَاَعِدْ صَلَاتَكَ وَوُدُوَكَ. Dön, namazını ve abdestini tekrardan tekrarla. Yani adam o abdestle namaz kılmış, adam o abdestle namazını bitirmiş. Peygamberimiz diyor ki, dön hem abdest al, hem de kılmış olduğun namazı bir daha ne yap? Kılmış olduğun namazı bir daha tekrar et. Şimdi burada eğer diyorlar, muvalat abdestin şartlarından olmasaydı, Peygamberimiz derdi ki adama, git ayağını yıka, değil mi? Sonra namazını kıl. Ama bak ne diyor, git abdestini baştan al diyor. Hani eğer muvalat şart olmasaydı, sadece adam gidip ayakta mı eksiklik var? Ayağı yıkadı mı problem bitecek. Yani o biraz önce anlattığım çocuğun örneği gibi olacak. Sabah bir yerini yıkayan, öğleden bir yerini yıkayan. Adam gibi bir ayağını yıka, tamam bitti bu kadar. Ama Peygamberimiz diyor ki, git ne yap? Peygamberimiz diyor ki, git şeyini tekrardan yenile. Nedir ismi? Abdestini ve namazını ne yap? Abdestini ve namazını yenile. Şimdi tabi bak birinci rivayete bakın, ikinci rivayete bakın. Yani Müslim'de olan rivayette Peygamberimiz diyor, dön abdestini güzelleştir. İkinci rivayette Peygamberimiz başka bir adamını gördüğünde, dön namazı ve abdesti tekrardan iade et. Şimdi birinci rivayete göre burada muvalat abdestin şartıdır sonucu çıkmaz. Öyle değil mi? Git abdestini güzelleştir. Yani git nereni yıka, abdesti baştan al falan demiyor. Git abdestini güzelleştir. Lakin ikinci rivayete göre muvalatın abdestin şartlarından olduğu anlaşılır. Neden? Çünkü ayağını yıka demiyor. Git ne yap? Git komple abdestini ve namazını, bir de kıldığı namazı. Çünkü İslam'da meşakkat yoktur. Yani eğer oluru olsa Peygamber adama bir daha namazını ne yaptırmaz? Bir daha namazını tekrar ettirmez. Tabi biz ne diyoruz? İsbatul arşi kablen nakşi. Yani önce bir arşı nakışlamadan önce bir arşı ispat edelim. Arşın varlığını bir ortaya koyalım. Sonra biz tutar arşı ne yaparız? Sonra nakışını, süsünü yaparız. Yani önce bu hadisin sıhhatini bir ispat etmemiz lazım. Hadisin sıhhatini ispat ettikten sonra hadisin üzerine ne yapmamız lazım? Hüküm bina etmemiz lazım. Bu ikinci Halid ibn-i Ma'dan hadisi, yani bu ikinci zikretmiş olduğum hadise sahih diyenler nedir? Muvalat abdestin şartlarındandır demişler. Zayıf diyenler de ne demişler? Zayıf diyenler de muvalat güzeldir, sünnettir. Lakin abdestin şartlarından değildir demişler. Anlaşıldı mı buraya kadar? Nedir? Muvalat abdestin şartlarından değildir. Lakin bir Müslümanın çok fahiş ara vermemek kaydıyla o abdestini ne yapması lazım? Muvalat üzere alması lazım. Neden? Çünkü abdest ayetiyle muhatap olan Peygamber abdestini ne yapardı? Muvalat üzerine alırdı. Tek tük bazı sahabeden işte örnekler var. Tabi bu demek değildir ha, muvalat olmadığında abdest bozulur. Değil yani. Sadece efdal olan, sünnette olan, yapılması gereken abdestin nedir? Abdestin muvalat üzerine üzerine peş peşe yapılmasıdır. Mesela İbni Ömer bir gün abdest alırken bir cenazeye çağrılıyor acele bir şekilde. İbni Ömer kalkıp o cenazeye gidiyor. Cenaze yerinde tutuyor ayaklarından mes yapıyor. Soruyorlar, ne yapıyorsun diyorlar. Diyor ki, ben abdest alıyordum. Abdestim yarım kaldı. Acele beni çağırdıklarında geldim. Ben de ne yaptım? Ben de şey yaptım. Ayaklarıma mes yaptım burada. Mesli burada yaptım diyor. Tabii sahabenin, o kadar sahabe var, kimse buna ne yapıyor? İnkar etmiyor. Yani kimse inkar etmiyor. Tabii bu da kimisinin yanında bu eser zayıf bir eser. Yani İbni Ömer'den naklolunan bu eser fiil olarak zayıf bir eser. Kimine göre ne? Kimine göre sahih bir eser olduğundan dolayı demek ki bak muvalat şart değilmiş. Hiçbir sahabe de ne yapmamış? Hiçbir sahabe de kızmamış. Konu böyle olduğu için, yani konunun temelini teşkil eden rivayetlerin sıhhatinde ihtilaf söz konusu olduğundan dolayı, yani sahih midir değil midir? Ne diyoruz? Tekrar söylüyorum. Muvalat olmazsa abdest olmaz denmemeli. Lakin sünnet olan, yaygın olan, peygamberden sürekli bize naklolunan nedir? Sürekli bize naklolunan peygamberin abdesti mütevaliyen, peş peşe ne yaptığıdır? Peş peşe aldığıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. O zaman şuna anlattık, şimdi dönelim şunu söyleyelim. Diyelim ki abdestin farzları iki kısımdır. Bir, üzerinde ittifak edilen farzlar. İki, üzerinde ihtilaf edilen farzlar. Üzerinde ittifak edilen farzlar nelerdir? Bir, yüzü yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak, saçı meshetmek, ayakları ne yapmak? Ayakları yıkamak. Bu dört tane abdestin farzlarındandır. İttifakı muteber olan, sözü İslam dininde kale alınan bütün alimler bu dört tanenin üzerinde ne yapmışlar? İslam ümmeti bu dört tanenin üzerinde ittifak etmiş. İhtilaf edilen farzlar hangisi? Ağza ve buruna su vermek. Madmada ve istinşak. Öyle mi? Dirseklerin kola dahil olup olmadığı, saçın miktarı, yani saç komple mi yapılacak, bir kısmı yapıldığı zaman yeterli midir? Buradaki ihtilaf. Ondan sonra ne? Tertip. Ondan sonra ne? Ondan sonra muvalat. Bunlar da ne? İhtilaf edilenler. Yani bir ittifak edilen farzlar var. Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkan. Bir de üzerinde ne yapılanlar var? Bir de üzerinde ihtilaf edilen farz mıdır değil midir diye üzerinde ihtilaf edilenler var. Zaten hepsinde racih olanı elimizden geldiği kadar beyan etmeye çalıştık. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Devam edelim. Hâzihi furûdu, bu farzlar, el-vudûru, abdestin, bu abdestin farzları, elletî ki lâbudde gereklidir minhûnda, fîhî alâ vifkî muvaffakat üzere, mezekerahullâhu, Allah-u Teala'nın zikrettiği gibi, fî kitâbihi, kitabında zikrettiği gibi, وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ Alimler ihtilaf etti. فِي حُكْمِ تَسْمِيَّةِ Besmele hükmünde فِي اِبْتِدَاءِ الْوُدُوِ Abdestin başında besmele çekmek üzere ihtilaf ettiler. هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ O vacip mi? اَوْ sünnetun veya sünnet mi diye ihtilaf ettiler. هِيَ اِنْدَ الْجَمِيءِ مَشْرُوَةٌ Genelin cemiyin genelin yanında meşrudur. Meşrudur. وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا Terk edilmesi gerekmez. وَصِفَتُهَا Onun sıfatı en يَقُولَ Şöyle demesidir. Bismillahi Bismillah demesidir. وَاِنْ زَادَ Eğer ziyade ederse اَرْرَحْمَانِ الرَّحِيم Rahimi Errahman ve Rahim ziyade ederse yani Bismillahirrahmanirrahim derse komple فَلَا بَأْسَ şey yok. Bunda bir beis yoktur. Şimdi bir hadis şerifte veyahut da hadis olduğu söylenen bir sözde Peygamber aleyhissalatü vesselama atfedilerek deniyor ki Peygamberimiz dedi ki la vudu'e la vudu'e men lem yeskur ismallahi aleyh Allah'ın adını anmayanın üzerine abdesti yoktur. Yani bir adam Allah'ın adını anmamışsa onun abdesti yoktur. Şimdi bu hadis cumhurun yanında zayıf olan bir hadis. Yani bu zikretmiş olduğum hadis. Hatta İmam Ahmed'in meşhur bir sözü var. Ben diyor abdeste besmele ile ilgili sabit bir hadis bilmiyorum. Yani ben hani bu konuda bir sabit olan yani sahih olan bir hadis bilmiyorum diyor. Bu hadis zayıf olduğundan dolayı doğal olarak ne çıkıyor ortaya? Besmele peki nedir? Yani vacip midir, sünnet midir vesaire. Şimdi besmele her güzel işin başında. Besmele meşrudur. Bunu biz biliyoruz. Abdest de güzel bir iş midir? O zaman abdestin başlara besmele nedir? Besmele meşrudur. Her güzel işin, helal olan işin başında besmele nedir? Besmele meşrudur. Abdestin başlara meşrudur. Lakin bir de bunu özel olarak destekleyen bir hadis olursa o zaman buna şer'i bir hüküm yani tekitli bir şer'i hüküm taalluk eder. Öyle değil mi? Şer'i hüküm neydi? Vacip yani farz, haram, mekruh, müstahap bir de ne? Bir de mübah. Yani bunlardan herhangi bir tanesi ne yapar? Bunlardan herhangi bir tanesi taalluk eder. Bu hadis de çoğunun yanında zayıf olduğundan dolayı yani tabii bunu tüm yollarıyla araştırdıktan sonra bunun bu hadisin var olduğunu söyleyen alimler de yani sahih olduğunu söyleyenler de olmuş. Hatta muasırlardan bu konuda özel kitap yazan da var. Yani sırf besmele hadisiyle alakalı kitap yazan. Yani bunun bütün yollarını, ricalini vesaire en son üzerine hüküm koyanlar da var. Nedir? Besmele meşrudur. Lakin vacipliği ve sünnetliğindeki ihtilaf nereden kaynaklanıyor? O zikretmiş olduğum hani la vudu'e لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ Allah'ın ismini anmadığı müddetçe anmayanın abdesti yoktur hadisinden yola çıkaraktan bazısı buna vacip demişler, bazısı hayır sünnet demişler. Lakin bilmemiz gereken şey nedir? Bu hadisin ihtilaflıdır sıhhati ve besmele her işin başında olduğu gibi abdestin başına da meşrudur. Evet. Vel hikmetu hikmeti vallahu alemu Allah'ın fi ihtisasi hazil a'dai bu hazil a'dai erbaati bu dört uzuların has olması bil vudu'i abdeste has olması. Yani özellikle bu dört tane uzvun abdeste yıkanıyor olması olması li ennehe çünkü onlar esra'u ma yetaharraku li ennehe çünkü onlar esra'u en hızlı olandır. Ma yetaharraku hareket edici olarak en hızlı olandır. Minel bedeni bedenden hareket eden olarak en hızlı olandır. Li iktisabi zunubi günahları kesbetmek için günahları kazanmak için yani günah işlemekte bu dört tane uzu vücutta en hızlı hareket edendir. فَكَانَ فِي تَطْهِيرِ زَاهِرِهَا onların zahirinin temizlenmesinde tenbihun bir tenbih vardır, uyarı vardır. عَلَى تَطْهِيرِ بَاطِنِهَا bunların içinin, batınının temizlenmesi gerektiğine bir ne vardır? Bir tenbih vardır. وَقَدْ اَخْبَرَ النَّبِيُّ muhakkak ki Peygamberimiz haber verdi aleyhissalatu vesselam اَنَّ الْمُسْلِمَ Müslüman كُلَّمَا غَسَلَ عُدْوًا مِنْهَا bedeninden her bir uzvu yıkadıkça حُطَّ عَنْهُ كُلُّ خَطِئَةٍ حُطَّ düşürülür عَنْهُ ondan كُلُّ خَطِئَةٍ tüm hatalar اَصَابَهَا بِذَٰلِكَ الْعُدْوِ bu uzuv ile kendisine isabet eden hatalar o yıkamış olduğu uzuvla beraber ne yapar? Kendisinden düşürülür, dökülür. وَاَنَّهَا تَخْرُجُ خَطَايَاهُ ondan hataları çıkar مَعَ الْمَاءِ su ile beraber اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ veyahut da suyun son damlasıyla beraber. Yani Peygamberimiz bir insan abdest aldığı zaman abdest uzuvlarını yıkadıkça o uzuvla kazanmış olduğu günahların o uzuvdan o suyla beraber dökülüp gittiğini söylüyor. Öyle mi? Bu birincisi. Ha, o zaman diyor bunlar da vücutta en çok günah işlemeye mesela el, yüzdeki göz, kulak, ağız veya kulağı kafaya dahil ettiğimizi düşünelim. Kulak, kafa. Kafa, göz, ağız, burun, kulak, öyle mi? El, ayak. Bunlar vücuttaki günahın merkezleri neresi? Günahın merkezleri bunlar. Bir insan günahı ya eliyle işler, ya ayağıyla işler, ayağıyla günaha gider. Ya gözüyle günahı yapar, ya ağzıyla yapar, ya kulağıyla işler. Öyle mi? Günahı bunlarla işler. Bunların yıkanmasında diyor bir tembih vardır. Neye tembih vardır? Bunların içinin de temiz olması gerektiğine. Bunların merkezi neresi? Kalp. O zaman kalbin temizliğine de bir ne vardır? İşaret vardır. Yani zahirinin bu kadar önemliyse bunları asıl hareket ettiren, bunları asıl o günahlara sevk eden yer neresi? Kalp. O zaman asıl bunun temizliğine, bunu zaten söylemiştik, asıl bunun temizliğine işaret vardır. Sümme erşede sonra irşad etti sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ba'de gasli hazil a'dai uzuları yıkadıktan sonra irşad etti ile tecdidil imani imanı yenilemeye bi şehadeteyni şehadeteyni ve işareten ilel cem'i beyne tahareteyni işareten işaret olarak, işaret olarak ilel cem'i arasını birleştirmeye neyin? Beynet taharateyni iki tane taharetin arasını, iki tane temizliğin arasını birleştirmeye işaret olsun diye. El hissiyeti vel maneviyeti. Hissi ve manevi temizliğin arasının birleştirilmesinin gerektiğine işaret etti. Fel hissiyetu hissi temizlik nedir? Tekunu bil ma'i su ile olur. Ala sıfatil lati bayyanaha Allah. Allah'ın beyan ettiği sıfat üzere su ile yapılan temizliktir. Fi kitabihi kitabında min ghusl hadhihi al-a'da'i bu uzuvların yıkanmasını kitabında beyan ettiği şekilde su ile bu uzuvların yıkanması hissi temizliktir. Vel ma'naviyyetu Manevi temizlik nedir? Tekunu bişşehadeteyni. Kelime-i şehadet ile olur. Elleteyni. O iki şahitlik ki tutahhirani mineşşirki. Şirkten ne yapar? Şirkten temizler. Peygamberimiz ne yapardı? Peygamberimiz diyor ki kim abdestini alır? Yani men tavadda'a fa ahsana al-wudu'a ve yawta fa asbagha al-wudu'a summa qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ve ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Kim böyle yaparsa ona cennetin kapıları ne yapar? Ona cennetin kapıları açılır. Ona cennetin 8 tane kapısı birden açılır. Kim abdest alır? Bir rivayette abdesti ihsan ederse, bir rivayette de isbah, yani tam böyle güzel bir şekilde abdestini alır, vücuduna yedirirse illa futihat lehu ebvabu cenneti semaniye, ona 8 tane cennetin kapısı açılır. Ne diyecek ama abdestin akabine? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Tirmizi'nin rivayetinde de peygamber, bu birisi Müslüm'de, Tirmizi'nin rivayetinde bir de peygamberimiz neyi ekliyor? Allahümme ec'anni minel tevvabine ve ec'anni minel mutetahhirin. Beni tevbekarlardan ve temizlenenlerden eyle diye bir de dua ederse ona ne yapılır? Cennetin kapıları açılır. Bak, vücudunu güzelce temizledin, azalarını. Onu bitirdikten sonra bu defa insanı şirkten temizleyen, insanı tövbekar kılan, insanı temizlerden kılan bir dua yapıyorsun. Bu da neyi gösteriyor? Nasıl ki zahirin yıkanması, batının da temizlenmesi gerektiğine işaretse, hakeza bu akabine yapılan dua, insanın hem zahiri temizliği, hem de batını temizliği. Yani hem hissi temizliği, pisliklerden ve necasetlerden, hem de manevi temizliği, şirklerden ve günahlardan temizlenmesi gerektiğine bir nevi işarettir diyor. Evet. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى Allah-u Teala dedi ki فِي آخِرِ آيَةِ الْوُدُوعِ. Başka bir ayet. Yok, fi ahiri. Fi ahiri deseydin başka, fi ahiri sonunda. Ayetin sonunda, el-vudu, abdest ayetinin sonunda مَا يُرِيدُ اللّٰهُ Allah-u Teala istemiyor لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ sizin üzerinize kılmayı istemiyor. Ney? مِنْ حَرَجِينَ sıkıntı kılmak istemiyor. وَلَاكِنْ لَاكِنْ يُرِيدُ istiyor. Ne istiyor? لِيُطَهِرَكُمْ sizi temizlemek istiyor Allah Azze ve Celle. وَلِيُتِمَّ tamamlamak istiyor نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ üzerinize nimetini لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ umulur ki şükredersiniz. Evet. Ve herkese böylece eyyuhel muslimu, ey Müslüman, şerallahu Allahu Teala açıkladı lekel vudu'a. Şerallahu Allah meşru kıldı lekel vudu'a sana abdesti. Liyutahhirake seni temizlesin bihi onunla min hatayake senin hatalarından. Ve liyutimme bihi onunla tamamlasın ni'metehu nimetini aleyke senin üzerine. Ve teemmel düşün iftitaha ayetil vudu'i abdest ayetinin açılışını bir düşün. Bihâzen nidâil kerim bu kerim olan nida ile abdest ayetinin açılışını ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler diye Allah'ın abdest ayetini açmasını düşün. Fakat وَجَّهَ سُبْحَانَهُ الْخِطَابَ Allah hitabı yöneltti. اِلَى مَنْ يَتَّصِفُ بِالْاِيمَانِ İman ile muttasıf olanlara yöneltti. لِأَنَّهُ çünkü o, yani iman ile muttasıf olan هُوَ الَّذِي يُسْغِي لِأَوَامِرِ اللّٰهِ çünkü Allah'ın emirlerine kulak veren, kulak kabartan kimdir? O'dur. Yani iman edendir. وَيَنْتَفِعُ بِهَا ve onunla faydalanandır. ولهذا bundan dolayı قال النبي peygamber dedi ولا يحافظ على الوضوء abdestten muhafaza etmez إلا مؤمن ancak kim şey yapar ancak mümin olan muhafaza eder. Ne demek? Yani abdestten üzerine ancak mümin devam edebilir. Mümin olmayan abdestin üzerine ne yapamaz? Devam edemez. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء وما زاد artan عما ذكر zikredilenden artan fi sıfatil vudu'i abdestin sıfatında bu zikrettiklerimizden fazla olan artan fehuve mustahabbun o nedir? Müstehaptır. Yani sünnet olandır. Men fe'alehu kim o müstehap olanları yaparsa felehu ziyadetu ecrin onun için ecirde ziyadelik vardır, fazlalık vardır. Ve men terakehu kim de onu terk ederse فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ Onun üzerine bir sıkıntı yoktur. وَمَنْ ثَمَّ وَمِنْ ثَمَّ Bundan dolayı سَمَّ الْفُقَهَاءُ Fakihler isimlendirdi. تِلْكَ الْاَفْعَالَ Bu fiilleri سُنَنَ الْوُدُوءِ Abdestin sünnetleri diye isimlendirdi. اَيْ مُسْتَحَبَّاتُ Yani onun müstehapları diye isimlendirdiler. Yani bu zikrettiğimiz farzlardan arta kalanlar nedir? Bu zikrettiğimiz farzlardan arta kalanlar abdestin sünnetleridir. Kim bunu yaparsa onun için ne vardır? Onun için bir ecir vardır. Kim de bunu terk ederse onun üzerine bir sıkıntı söz konusu değildir. Tabi bu cümle yanlış bir cümle. Yani bu daha önce de bilmiyorum herhalde anlatmıştık. Usul dersinde mi anlatmıştık? Yani sünnetin tanımı olarak yapıldığında ecir vardır. Yapılmadığında hiçbir beis yoktur. Çünkü bunu alimler şer'i hüküm anlamında beyan etmişler. Lakin daha sonradan öyle bir anlayış oluşmuş ki sünnet dediğin şeyi yapmaya da gerek yok. Öğrenmeye de gerek yok. Hatta insanlar kendi kafalarından bu defa bir sünnet mefhumu oluşturmuşlar. Kafalarına göre kendilerini Allah'a yaklaştıran her şeye sünnet demişler. Yani bidatlar sünnet olmuş. Sünnetler de ne olmuş? Sünnetler de bidat olmuş. Ama sahabede böyle bir ayrım yok. Öyle değil mi? Peygamber bir şeyi yapmış. Bu farz mı? Bu sünnet mi? Bu mendup mu? Bu mekruh mu? Peygamber yapmış mı? Yapmış. Yapmışsa o zaman yapılması lazım. Yani ne tür yapılması lazım değil. Peygamber yapmışsa yapılması lazım. Yapmamış mı? Yapmamış. Bunun hükmünün ne olduğu çok da önemli değil. Yani bizim şu anki isimlendirmemizle hükmü vacip, farz, sünnet çok da önemli değil. Peygamber yapmamışsa yapılmaması lazım. Bu şekilde onlar peygamberin bütün sünnetini ihya ediyorlardı. Lakin daha sonra bu sünnet yani işte bu şer'i hükümler usul boyutuyla, fıkıh boyutuyla birbirine ayrılmaya gerek duyunca işte vacip ayrıdır, sünnet ayrıdır. Tanımı da bu şekilde yapılınca yani işte nedir sünnet? Yapıldığında ecir, yapılmadığında bir sıkıntı olmayan diye çok tuhaf bir şey çıktı ortaya. Yani bunu bu şekilde ayıranlar ilmi bir literatür olarak ayırdılar. Niyetleri çok farklıydı. Kolaylık olsun, mevzular anlaşılsın, hükümlerin sırası belli olsun diye. Lakin sonradan öyle bir şey çıktı ki ortaya. İnsanlar bu defa sünnet mefhumu, yani çok farklı bir mefhum oldu sünnet. Yani sünnet hani hayatında olsun olmasın çok da şey değil, çok da önemli değil gibi bir mefhum. Yani din farzların üzerine sadece bina edildi. Bu da ne değil? Bu da zaten doğru olan bir şey değil. Yani sahabe dini bu şekilde anlamazdı. Hani ehli sünnet olan, selef olan, dini hem ameli hem itikadi anlamda sahabenin anladığı gibi anlayan insanların bu konuda dikkat etmesi lazım. Çünkü onlar için önemli olan vacipliği, mekruhluğu, mendupluğu değil. Onlar için önemli olan neydi? Peygamber yapmış mı? Aleyhissalatu vesselam yapmamış mı? Anlaşıldı değil mi? Evet. Oku, sen oku. Vasunelü sünnet el-vudu'i abdestin sünnetler vahiyye bunlardır. El-evvele birincisi es-sivaku misvaktır. Ve tekaddeme beyanen açık. Güzel oku. Ve tekaddeme geçti. Ne geçti? Beyanu fail. Açıklaması geçti. Fadiletihi onun faziletinin ve keyfiyetihi ve onun keyfiyetinin yani nasıl yapılacağının ve faziletinin beyanı geçti. Evet. Ve mahalluhu mahalli, onun mahalli nedir? İndel madmadati madmadadır. Yok. Şöyle yapalım. Ve mahalluhu onun mahalli indel madmadati madmadanın yanındadır. Yani diyelim ki bir adam abdeste şeyini misvaklayacak dişini. Ne yapması lazım? Madmadanın yanında dişini misvaklaması lazım. لِيَحْسُلَ بِهِ Ta ki onunla hasıl olsun. وَبِالْمَدْمَدَةِ Ve madmadayla تَنْزِيفُ الْفَمِ Ağzın temizlenmesi. لِيْسْتِقْبَالِ الْعِبَادَةِ İstikbale yönelmek için. وَالتَّهَيُّئِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ Ve Kur'an tilavetine hazırlık olsun diye nedir? Madmadanın yanında yapılması gerekir. Ve münacatı Allah azze ve celle ve Allah azze ve celle münacat yani ona yakarış ona haykırışta ne olsun ağız temizliği söz konusu olsun diye madmadanın yanında yapılması gerekir. Böyle bir şart ne değil? Böyle bir şart yok. Sadece Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki bir hadiste "Levla eşukka ala ummeti la emertuhum bis-sivaki مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ bir rivayette مَعَ كُلِّ صَلَاتٍ veyahut da عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ veyahut da عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ ben eğer ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim onlara her namazla bir rivayette her abdestle beraber neyi? Misvakı emir ederdim diyor Peygamberimiz. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bir Müslüman abdest alırken illa madmada anında değil, abdestin öncesinde veya abdestin akabine misvak kullanması nedir? Misvak kullanması güzeldir. Saniyen, ikinci olarak sünnet nedir? غَسْلُ الْكَفَّيْنِ سَلَاسًا فِي اَوَّلِ الْوُدُوءِ avuçları, elleri üç kere abdestin başında ne yapmaktır? Yıkamaktır. قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ yüzü yıkamadan önce. لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ بِهِ bununla abdestler varit olduğundan dolayı. Yani Peygamberin abdest sıfatını anlatan hadisler, Peygamberin yüzünü yıkamaya başlamadan önce ellerini yıkadığını beyan eder şekilde varid olmuştur. وَلِأَنَّ الْيَدَيْنِ çünkü eller آلَةُ نَقْلِ الْمَاءِ اِلَى الْاَعْدَاءِ suyu diğer azalara nakletme aletidir. Yani şu iki el ne yapıyorsun? Mesela bununla ağzına su veriyorsun, bununla yüzünü yıkıyorsun, bununla elini yıkıyorsun. Bunlar nakil aleti gibi bir şey. Suyu diğer azalara nakletme aletidir. فَفِي غَسْلِهِمَا o ikisinin yıkanmasında اِحْتِيَاتٌ ihtiyat vardır. لِجَمِيعِ الْوُدُوءِ tüm abdest için ihtiyat vardır. Çünkü bu ikisi temizlendiğinde temiz su yüze de gidecek, temiz su ağza da gidecek, temiz su ellere de gidecek, temiz su ayağa da gidecek. Diğer uzuvlar için de aynı zamanda ne vardır? İhtiyat vardır. ثَالِسًا الْبُضَاءَةُ بِالْمَدْمَدَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ İstinşak ve madmadadan başlamaktır. قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ nedir? Yüzü yıkamadan önce madmada ve istinşakla başlamaktır. لِوُرُودِ الْبِدَاءَةِ بِهِمَا فِي الْأَحَادِيثِ hadislerde o ikisiyle başlandığına dair varid olduğundan dolayı. وَيُبَالِغُ فِيهِمَا o ikisinde mübalağa eder. Yani ağza ve buruna su çekmede mübalağa yapar. اِنْ كَانَ غَيْرَ سَائِمِينَ eğer abdestli değilse. Niye? Çünkü normalde burada zikrettikleri hep Peygamberimizin hadis nasıl abdest aldığını rivayet eden, işte Hazreti Ali hadisi, Hazreti Osman'ın meşhur hadisi, işte Abdullah ibn Zeyd'in hadisi, yani Peygamberin sıfatul vudu, abdest sıfatını zikredenlerin hepsi bu şekilde zikretmişler. Yüzü yıkamadan önce ağza burnuna su verdiğini, önce elleri yıkadığını vesaire. Peki buruna ve ağza su verirken aşırı gitmemesini ne demiştik? Peygamberimiz Lakit ibn Sabura'ya diyor ki: "Esbiğul vudu'a ve baligh fi ve halil beyne'l asabi'i." أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما abdesti güzel bir şekilde al, parmakların arasını hilalle, istinşakta yani burnuna su verirken abart, illa أن تكون صائما ancak abdestli olman müstesna. Niye? Çünkü ağzı burnunu yıkarken aşırı giderse boğaza su kaçıp mideye ne yapabilir? Mideye gidebilir. Ondan dolayı abdestliyken abartmaz. Lakin abdestliyken daha güzel temizlik için bunu ne yapar? Abartır. وَمَعْنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَدْمَدَةِ madmadada mübalağanın manası اِدَارَةُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ فَمْهِ suyu bütün ağzında ne yapmasıdır? Döndürmesidir. وَفِي الْاِسْتِنْشَاقِ istinşakta mübalağanın manası nedir? جَزْبُ الْمَاءِ اِلَى اَقْصَى اَنْفِهِ suyu çekmektir. اِلَى اَقْصَى اَنْفِهِ ta burnunun en uç noktasına. Değil mi? Aksa ne? Aksa maksimum, edna minimum. Edna en alt, aksa en üst demek. Evet. رَابِعًا وَمِنْ سُنَنِ الْوُدُوءِ abdestin sünnetlerindendir. تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ بِالْمَاءِ duralım mı yoksa devam edelim mi? Evet. Var. Burada duralım. Burada çünkü 2-3 tane açıklama var. Diğer konuyla da hemen hemen zaten aynı, o da sıfatları açacak. Devam ederiz. Burada duralım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ